สัตว์เหล่าใดเห็นสัตว์เหล่าอื่นกำลังเสพเมถุนกันจึงขว้างฝุ่นใส่บ้างขว้างขี้เถ้าใส่บ้างขว้างมูลโคใส่บ้างด้วยกล่าวว่าคนถอยเจ้าจงฉิบหายคนถอยเจ้าจงฉิบหายแล้วกล่าวต่อไปว่าก็ฉะไหนสัตว์จึงทำกรรมอย่างนี้แก่สัตว์เล่าข้อที่ว่ามานั้นแม้ในขณะนี้ในชนบทบางแห่งเมื่อเขานำสัตว์ที่ถูกฆ่าไปสู่ที่ประหารมนุษย์เหล่าอื่นก็จะคว้างฝุ่นใส่บ้างคว้างขี้เถ้าใส่บ้างคว้างมูลโคใส่บ้างพวกพราหมณ์พากันนึกได้แต่คำโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกเท่านั้นแต่ไม่รู้เนื้อความแห่งคำนั้นเลยการประพฤติเมถุนธรรม127ว่าเศรษฐาและภารทวาชะสมัยนั้นการเสพเมถุนธรรมอันเป็นเหตุให้ถูกขว้างฝุ่นใส่เป็นต้นนั้นถือว่าเป็นเรื่องไม่ดีแต่บัดนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาสมัยนั้นเหล่าสัตว์ผู้เสพเมถุนธรรมไม่ได้เข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมตลอด1เดือนบ้าง2เดือนบ้างเนื่องจากสัตว์เหล่านั้นต้องการเสพอสัตธรรมเกินเวลาต่อมาจึงพากันสร้างเรือนขึ้นเพื่อปกปิดอสัตธรรมนั้นสัตว์บางคนเกิดความเกียจคร้านจึงมีความเห็นอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญเรานี้ช่างลำบากเสียจริงที่ต้องนำข้าวสาลีมาเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นและเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าทางที่ดีเราควรนำข้าวสาลีมาครั้งเดียวให้พอเพื่อเป็นอาหารเช้าและอาหารเย็นต่อแต่นั้นมาสัตว์นั้นก็นำข้าวสาลีมาเพียงครั้งเดียวเพื่อเป็นอาหารเย็นและอาหารเช้าครั้งหนึ่งสัตว์ผู้หนึ่งได้เข้าไปหาสัตว์นั้นถึงที่อยู่แล้วชักชวนว่ามาเถิดท่านผู้เจริญพวกเราไปเก็บข้าวสาลีกันเถิดสัตว์นั้นจึงตอบว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญเรานำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารเย็นและอาหารเช้าแล้วต่อมาสัตว์นั้นจึงถือแบบอย่างสัตว์คนแรกนำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึง2วันด้วยกล่าวว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะท่านต่อมาสัตว์อีกพวกหนึ่งจึงเข้าไปหาสัตว์คนที่2ถึงที่อยู่กล่าวชักชวนคนนั้นว่ามาเถิดท่านผู้เจริญพวกเราไปเก็บข้าวสาลีกันเถิดสัตว์นั้นจึงตอบว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญเรานำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึง2วันต่อมาสัตว์นั้นจึงถือเอาแบบอย่างสัตว์คนที่2นำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหาร4วันด้วยกล่าวว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะท่านต่อมาสัตว์อีกพวกหนึ่งเข้าไปหาสัตว์คนที่3ถึงที่อยู่กล่าวชวนสัตว์คนนั้นว่ามาเถิดท่านผู้เจริญพวกเราไปเก็บข้าวสาลีกันเถิดสัตว์นั้นจึงตอบว่าอย่าเลยท่านผู้เจริญเรานำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึง4วันต่อมาสัตว์นั้นจึงถือแบบอย่างสัตว์คนที่3นำข้าวสาลีมาครั้งเดียวพอเพื่อเป็นอาหารถึง8วันด้วยกล่าวว่าอย่างนี้ก็ดีเหมือนกันนะท่านเพราะสัตว์ทั้งหลายพากันบริโภคข้าวสาลีที่สั่งสมไว้ดังนั้นข้าวสาลีจึงมีลำห่อเมล็ดบ้างมีแกรบหุ้มเมล็ดบ้างต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นอีกความร่องได้ปรากฏให้เห็นจึงได้มีข้าวสาลีเป็นหย่อมๆ การแบ่งข้าวสาลี128ว่าเศรษฐาลภารัฐวาชะครั้งนั้นสัตว์เหล่านั้นจึงประชุมกันครั้นแล้วต่างพากันปรับทุกข์ว่าท่านผู้เจริญบาปธรรมก็ปรากฏในสัตว์ทั้งหลายแล้วด้วยว่าในการก่อนพวกเรานึกคิดอะไรก็สำเร็จได้ตามปรารถนามีปีติเป็นพักษามีรัศมีสั้นออกจากร่างกายเที่ยวสัญจรไปในอากาศอยู่ในวิมานงดงามสถิตอยู่นานแสนนานสมัยหนึ่งเมื่อล่วงไปนานๆเกิดว่อนดินลอยขึ้นบนน้ำปรากฏแก่พวกเราว่อนดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสพวกเรานั้นพากันใช้มือปั้นว่อนดินเป็นคำคำเพื่อบริโภคเมื่อพวกเราพากันใช้มือปั้นว่อนดินให้เป็นคำคำเพื่อบริโภคอยู่รัศมีสั้นออกจากร่างกายก็หายไปเมื่อรัศมีที่สั้นออกจากร่างกายหายไปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏเมื่อดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรากฏแล้วดาวนักสัตว์ทั้งหลายก็ปรากฏเมื่อดวงดาวนักสัตว์ทั้งหลายปรากฏแล้วกลางคืนกลางวันก็ปรากฏเมื่อกลางคืนกลางวันปรากฏแล้วเดือนหนึ่งครึ่งเดือนก็ปรากฏเมื่อเดือนหนึ่งครึ่งเดือนปรากฏฤดูและปีก็ปรากฏพวกเรานั้นบริโภคง่วนดินมีง่วนดินเป็นพักษามีง่วนดินเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเพราะบาปอกุศลธรรมปรากฏง่วนดินของพวกเราจึงหายไปเมื่อง่วนดินหายไปสะเก็ดดินก็ปรากฏสะเก็ดดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสพวกเรานั้นได้พากันบริโภคสะเก็ดดินพวกเรานั้นบริโภคสะเก็ดดินนั้นมีสะเก็ดดินนั้นเป็นพักษามีสะเก็ดดินนั้นเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเพราะบาปอกุศลธรรมปรากฏสะเก็ดดินของพวกเราจึงหายไปเมื่อสะเก็ดดินหายไปเครือดินก็ปรากฏเครือดินนั้นสมบูรณ์ด้วยสีสมบูรณ์ด้วยกลิ่นสมบูรณ์ด้วยรสพวกเรานั้นพากันบริโภคเครือดินพวกเรานั้นบริโภคเครือดินนั้นมีเครือดินนั้นเป็นพักษามีเครือดินนั้นเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเพราะบาปอกุศลธรรมปรากฏเครือดินของพวกเราจึงหายไปเมื่อเครือดินหายไปข้าวสาลีอันผลิผลในที่ที่ไม่ต้องไถไม่มีรำไม่มีแกลบบริสุทธิ์มีกลิ่นหอมมีเมล็ดเป็นข้าวสารก็ปรากฏที่ที่พวกเราเก็บเกี่ยวข้าวสาลีไปเพื่อเป็นอาหารเย็นในตอนเย็นก็กลับมีข้าวสาลีงอกสุกขึ้นได้ในตอนเช้าที่ที่พวกเราเก็บเกี่ยวข้าวสาลีไปเพื่อเป็นอาหารเช้าในตอนเช้าก็กลับมีข้าวสาลีงอกสุกขึ้นได้ในตอนเย็นความพร่องไม่ปรากฏเลยพวกเรานั้นจึงพากันบริโภคข้าวสาลีซึ่งเกิดสุกเองในที่ที่ไม่ต้องขายมีข้าวสาลีนั้นเป็นพักษามีข้าวสาลีเป็นอาหารได้ดำรงอยู่นานแสนนานเพราะบาปอกุศลลักธรรมปรากฏข้าวสาลีของพวกเราจึงมีรำห่อเมล็ดบ้างมีแกลบพุ่มเมล็ดบ้างต้นที่ถูกเกี่ยวแล้วก็ไม่กลับงอกขึ้นอีกความพร่องได้ปรากฏให้เห็นจึงมีข้าวสาลีเป็นหย่อมๆทางที่ดีเราควรแบ่งข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกันเถิดครั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงพากันแบ่งข้าวสาลีและปักปันเขตแดนกัน129ว่าเศรษฐาและภารัทวาชะครั้งนั้นสัตว์ผู้หนึ่งมีนิสัยโลภรักษาส่วนของตนไว้แล้วถือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ให้มาบริโภคคนทั้งหลายจับเขาได้ จึงกล่าวว่าคุณทำกรรมชั่วที่รักษาส่วนของตนไว้แล้วถือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคคุณอย่าทำกรรมชั่วอย่างนี้อีกสัตว์นั้นก็รับคำแล้วแม้ครั้งที่สองสัตว์นั้นแม้ครั้งที่สามสัตว์นั้นก็รักษาส่วนของตนไว้แล้วถือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ได้ให้มาบริโภคคนทั้งหลายได้พากันจับเขาแล้วกล่าวคำนี้ว่าคุณทำกรรมชั่วที่รักษาส่วนของตนไว้แล้วถือเอาส่วนอื่นที่เขาไม่ให้มาบริโภคคุณอย่าได้ทำอย่างนี้อีกคนเหล่าอื่นใช้ฝ่ามือบ้างก้อนดินบ้างท่อนไม้บ้างทำร้ายว่าเศรษฐาลภารัตวาชะในเพราะเรื่องนั้นเป็นเหตุการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จึงปรากฏการครหาจึงปรากฏการพูดเท็จจึงปรากฏการถือทันทาวุธจึงปรากฏมหาสมุตตราช130ว่าเศรษฐาลภารัตวาชะครั้งนั้นสัตว์ทั้งหลายจึงได้ประชุมกันปรับทุกข์กันว่าท่านผู้เจริญบาปธรรมปรากฏในหมู่สัตว์แล้วคือการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้จะปรากฏการครหาจะปรากฏการพูดเท็จจักปรากฏการถือคันธาวุธจักปรากฏทางที่ดีพวกเราควรสมมุติสัตว์ผู้หนึ่งซึ่งจะว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวติเตียนผู้ที่ควรติเตียนขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบพวกเราจะแบ่งปันข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้นครั้นแล้วสัตว์เหล่านั้นจึงเข้าไปหาท่านที่มีรูปงดงามกว่าน่าดูกว่าน่าเลื่อมใสกว่าน่าเกรงขามกว่าแล้วจึงกล่าวดังนี้ว่ามาเถิดท่านผู้เจริญขอท่านจงว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวจงติเตียนผู้ที่ควรติเตียนจงขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบเถิดและพวกเราจักแบ่งปันข้าวสาลีให้แก่ท่านสัตว์ผู้นั้นรับคำแล้วได้ว่ากล่าวผู้ที่ควรว่ากล่าวติเตียนผู้ที่ควรติเตียนขับไล่ผู้ที่ควรขับไล่โดยชอบและสัตว์เหล่านั้นก็ได้แบ่งปันข้าวสาลีให้แก่สัตว์ผู้นั้น131ว่าเศรษฐาลภารัตวาชะเพราะเหตุที่สัตว์นั้นอันมหาชนสมมุติฉะนั้นคำแรกว่ามหาสมมติจึงเกิดขึ้นเพราะเหตุที่สัตว์นั้นเป็นใหญ่แห่งที่นาทั้งหลายฉะนั้นคำที่สองว่ากษัตริย์จึงเกิดขึ้นเพราะเหตุที่สัตว์นั้นให้ชนเหล่าอื่นยินดีได้โดยชอบธรรมฉะนั้นคำที่สามว่าราชาจึงเกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าวมานี้จึงได้เกิดมีแวดวงกษัตริย์นั้นขึ้นแก่สัตว์เหล่านั้นเท่านั้นไม่มีแก่สัตว์เหล่าอื่นมีกษัตริย์พวกเดียวกันเท่านั้นไม่มีกษัตริย์ที่มิใช่พวกเดียวกันโดยมีธรรมเหล่านั้นไม่ใช่โดยอธรรมตามคำโบราณที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีว่าด้วยต้นกำเนิดของโลกก็ทำเหล่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และโลกหน้า